صاحب الميدان. مدد يا صاحب الميدان ألم لن نرد الكرد محمد درد وكتاب Allah. Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cevalin göster. Cemalin gönlü aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Sen Ahmet hükmededir. Emru hata da sen eyle Kerem. Sen eyle Kerem bizlere kim ruzi kezada. Sen eyle Kerem onlara kim ruzi kezada. Mahmud Muhammed sin efendim. Haktan bize, haktan bize sultanım en yedisin efendim. Melek ya, ya sahiben imdat. Thank you.